Марк 4-р бүлэг. Тэр нуурын дэргэд дахин сургаалзааж эхлэв. Түүн рүү асар олон хүн хуран цугласан тул Есүс нууран дах завин дээр гарч суув. Цугласан олон бүгдээр нуурын захаар газар дээр байлаа. Есүс сургаалц зүйрлэлээр олон зүйлийг тэдэнд заасан юм. Тэр сургахтаа ийн айлдав. Үүнийг сонс. Тариачин үр суулгахаар гарчээ. Түүнийг үрээ цацхад зарим өрн зам хавиар унсанд шувууд ирээд түүгээд идчихжээ. Зарим өрн хөрс багтай чулуурах газар унаж, хөрс нь гүм биш тул тэр даруй соёолжээ. Нар мандсны дараа үндэсгүй учир тэдгээр нь хорчийн хатжээ. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унахад хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихч. Ингээд тэр үр ургац өгсөнгүй. Зарим үрэн сайн хөрсөн дунаж урган өсөж ургацаан өгөхөд 30, 60, 100 дахин их болжээ гэд тэр. Сонсох ихтэн сонсогтун ингэж айлдав. Есүсийг ганцаараа болох үед нь ойролцоо байсан хүмүүс болон 12 шавнар нь сургаалц зүйрлэлийн тухай түүнээс лавлан асуухад тэр тэдэнд айлдан. Бурхны хаанчлалын нууц та нарт өгөгдсөн. Харин гадна байхсад нь бүх юмыг сургаалц зүйрлэлээр авдаг. Энэ нь тэд харж байхдаа хардаг боловч ухамсарлахгүй, сонсож байхдаа сонсдог боловч ойлгохгүй тулд юм. Ис бүгөөс тэд эргэж буцсан уучлагдах байсан гэд тэр энэ сургаалц зүйрлэлийг та нар ойлгохгүй байна гэж юу? Тэгвэл та нар яаж бүх сургаалц зүйрлэлийг ойлгох вэ? Тэр тариачин үг тарьж байна. Эдгээр нь зам хавиар унагсад бөгөөд тэнд үг таригдчихэ. Тэд сонсоход тэр даруй сатан ирж тэдэнд суулгагдсан үгийг зайлуулдаг. Үүнчлэн эдгээр нь чулуурах газарт унагсад бөгөөд тэд үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг. Өөрсдөд нь бат үндэс байхгүй харин тэд түр зуурынх бөгөөд дараа нь үгнээс болж зовлон хавчлага тохиолдоход тэд тэр даруй ундаг. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унагсад бөгөөд эдгээр нь үгийг сонсоод харин ертөнцийн зовнил ид баялгийн хуурамч байдал бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг шахан зайлуулахад тэр нь үр жимсгүй болдог. Зарим нь сайн хөрсөнд унагсаж юм. Тэд үгийг сонсоод хүлээн авч 30, 60, 100 дахин их үр жимс гаргана гэв. Есүс тэдэнд айлдрав. Динлүүг савандор юм уу орондоор тавих гэж авчирдаггүй биз дээ? Түүнийг динлүүний суйрын дээр тавих гэж авчирдаггүй билүү? Хэрв нуугдмал юм байгаа бол зөвхөн илчлэгдэхийн тулд юм. Хэрв нууц юм байгаа бол зөвхөн илрүүлэгдэхийн тулд юм. Хэрв сонсох чихтэй хүн байвал сонс гэв. Тэр тэдэнд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхааралтай. Өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хэмжигдэх болно. Нимж өгөгдөгч болно. Учир нь хинд байна, түүнд ихээр өгөгдөнө. Хэрв хинд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэв. Хинд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэв. Тэр Бурхны хаанчлал нь газарт үр засаж байгаа хүнтэй адил юм. Шөнө нь унтаж өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр хүн өөрөө ч мэдэхгүй. Газар эхлээд өөрөөсөө үрийг соёолуулж, дараа нь төрүүг, тэгээд боловсрсан тарийг бий болгодог. Харин үр боловсрмогц ургац хураах цаг болсон тул тэр даруй тэр хүн хадуур хүргэн гэв. Тэр Бурхны хаанчлалыг бид юугаар зөвлөөх вэ? Эсвэл ямар сургаалц зүйрлэлээр илэрхийлэх вэ? Энэ нь гичийн үртэй адил юм. Хөрсөн цуулах үед гичийн үр газар дээрх ямар ч үрнээс бага байдаг. Гэвч үрийг суулгасны дараа өсөж, ямар ч ургамлаас илүү томорч, том мөчрүүд гарч, сүүдэрт нь огторгуйн шувууд үрээ застдаг юм гэж айлтлаа. Есүс тиймхүү олон сургаалт зөэрлүүдийг ойлгох чинээгээр нь тэдэнд айлдав. Тэдэнд сургаалт зөэрлгүйгээр тэр ярьсангүй. Харин өөрийн шавнартаа тусад нь бүгдийг тайлбарлан өгчээ. Тэр өдрөө орой болоход Есүс тэдэнд цөмөөрөө нуурын нөгөө тал руу явцгаая гэхэд цугласан олныг орхин тэд түүнийг завин дээр байсан чигээр нь авч явхад өөр завинууд ч дагалдав. Тэнд хүчит салхи үүсэж давлгаа завийг нөмрөн гэрж зав хэдийнэ усан давтжээ. Есүс завны хитэгт дэр дэрлээд унтж байлаа. Шавнарын түүнийг сэрэж түүнд «Багшаа, бидний өгөх нь танд хамаагүй гэж юу?» гэлээ. Есүс сэрээд салхийг буруушааж нуурт «Чимээгүй, намд!» гэж айлдав. Салхи зогсож шуурга бүр нам гүм болов. Тэр тэдэнд «Та нар юунд ингэтлээ айнвэ? Та нарт яагаад итгэл байхгүй байдаг билээ?» гэхэд тэд маш их айж бие биендээ салхи болон нуур хүртэл түүнд захирагдаж байдаг тэр хэрн хин юм бэ гэцгээж байлаа.